सागर संग किनारे हैं, फूलों संग बहारे हैं। ओ सागर संग किनारे हैं, फूलों संग बहारे हैं, ऐसे ही तुम मेरे हो और हम तुम्हारे हैं। हाँ हम तुम्हारे हैं। जानम तुम मेरे हो, सकता, हो नहीं सकता। इश्क चांदी है, इश्क सोना है। सुन सुन बाबा, सुन सुन बाबा, सुन सुन